चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। नबा नून बा हमजा अहम वाक्य या अहम खबर को कहते हैं। इसी से लफ्ज़ नबी है, अम्बिया कराम, नबुवत, ये सब लफ्ज़ उर्दू में इसी एक रूट से चलते हैं। गुराबन कव्वा, गैन राबा, इसी से लफ्ज़ गुरूब है। जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है, तो कव्वा भी काला होता है, तो इस लफ्ज़ में स्याही की बात आती है, काली चीज़। सऊ अता सीन वाओ हमजा से यहाँ लाश के लिए आया है, वैसे सू बुराई को कहते हैं, शर्मगाह को भी सऊ कहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को दिखाना पसंद नहीं किया जाता। कोई किसी को मरने के बाद उसकी शक्ल को या उसकी डेड बॉडी को देखना पसंद नहीं करता। इसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी मामला है। तो सू और सौ, सू वो बुराई हैं कि जिनका जाहिर होना इंसान को पसंदीदा नहीं होता, तो उसी से फिर शर्मगाह और डेड बॉडी। मुसरिफोन ज्यादती करने वाले, सीन राफा इसका रूट है, मुसरिफ की जमा है, जमा सालिम। चलिए अब अफाल को देखते हैं। वतलू पढ़कर सुनाइए, वाओ यहाँ और के लिए है, असल लफ्ज़ उतलू था। 21वें पारे का पहला लफ्ज़ भी यही है। तला यतलू तिलवन से, तिलावतुन इसका मस्तर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, फेल अम्र है। कर्रबा दोनों ने कुर्बानी की, यहाँ बा के बाद जो अलिफ है वो तस्निया की है। बाब तफ़ील फेले माजी, तस्निया मुजक्कर गायब। काफ राबा कुर्ब इसका मादा है। तुकुब्बिला कबूल की गई, काफ बालाम इसका रूट है। बाब तफ़ील फेले माजी मजहूल। फतवात फिर रगबत दिलाई, तोए वाओ हमजा इसका रूट है। ली यूरियहू ताके वो दिखाए उसको। बाब मुफाइला फेल मुजारे, वाओ रा हमजा इसका रूट है। यबहथु वो कुरेता था, बा हा था बहस इसका मादा है। उर्दू में भी जो एक लफ्ज़ आता है कि फ़लाँ ने बहस की, तो बहस करना भी असल में किसी मामले की कुरेत में जाना होता है। बा फतह फेल मुदारे, तहकीक और तफ्तीश के मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आजस्तु क्या मैं आजिज हुआ, आयन जीम ज़ा इसका रूट है। वाहिद मुतकल्लिम फेले माजी। युहारिबूना वो जंग करते हैं, हाराबा इसका रूट है। युसल्लबू वो सूली चढ़ाए जाएं, स्वात लाम्बा इसका रूट। बाब तफ़ील फेल मुदारे। तो कत्ता वो काट दिए जाएं, काफ तोए आइन रूट है। बाब तफ़ील फेल मुदारे। युनफ़ौ वो निकाल दिए जाएं, नून फा हमज़ा इसका रूट है। बाब दरबा فعل مضارع مجهول. تقديرو تم قدرت پاؤ، قاف دال را قابو پاؤ یا قدرت پاؤ، فعل مضارع. بس جی.